اج دے درویش انگریز تے حکومتاں دے اگے جھکن والا دل لینا حضر غریبی میں ہوں محسود امیری یہ غیرت مند ہے میری فقیری حضر اس فقر و درویشی سے جس نے مسلمان کو سکھا دی سر بزیری سمجھ لگی سونا فرماندا ہے میں غریب تے ماڑا وا لیکن امیر میرے نال سڑدے نے حسد رکھدے نے او آندے نے یار پیسہ ساڈے کول چوکھا عزت دی زیادہ ہے سبحان فائدہ مولوی یا گل کرتا ہے اقبال کہندا ہے اس واسطے میرے نال سڑدے نے میری عزت زیادہ ہے انہاں دی نہیں تو میری عزت کیوں زیادہ ہے فرمایا اس واسطے کہ غیرت مند ہے میری فقیری میں غریبی جڑی ہے نا فقیری درویشی میری وہ ہے غیرت مند تو غیرت مند فقیر دی ہمیشہ عزت زیادہ ہوتی ہے حضر اس فقر و درویشی سے جس نے مسلمان کو سکھا دی سربزیری اقبال کہندا ہے اس دلے فقیر دے نیڑے نہ لگی جڑا مسلمان نو غیراں دے اگے جھکن دا ول سکھاوے او دلیا پیرا خنزیرا اور تو فقیر کا دلیا تو تے انگریزا کے حکومت کے سردار تو چودھری آگے فقیر نو جھکن دے سبق دینا فقیر وہ ہوتا ہے جڑا صرف رب دے اگے جھکتا ہے باقی ہر ایک دے اگے آکڑدا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سمجھ نہیں لگی غریبی میں ہوں محسود امیری کہ غیرت مند ہے میری فقیری حضر اس فقر و درویشی سے جس نے مسلمان کو سکھا دی سربزیری سر تھلے کرن دا کہ جنہیں وال مسلمان نو سکھا دیتا ہے نا ایسا دلے فقیر تو دور ہو یہ دے تو بچ جا یا بغیرت تینو بغیرت بنا دے گا آپ ذلیل تینو ذلیل بنا دے گا اقبال فرماندا ہے بندہ مارا ماں پر میرے بڑے بڑے سردار رئیس حسد کرتے ہیں کیوں حسد کرتے ہیں کہ عزت دی زیادہ ہے مال ساڈے کول زیادہ ہے وہ آندا جھلے ہو تانوں یہ پتہ نہیں میری عزت کیوں زیادہ ہے کہ اس واسطے زیادہ ہے میں فقیراں تے غیرت مند فقیراں بے غیرت نہیں غیرت مند فقیر جڑا ہوندی ہمیشہ عزت ہوندی ہوندی جے دا مذہب ہوئے کہ میاں ذلت دی روز ذلت دی زندگی نالو عزت دی موت چنگی جڑا اے سوچدا ہے اودی ہمیشہ عزت ہوندی اودی ہمیشہ عزت ہوندی ہے اللہ دے بندے سمجھ نہیں لگی یہ تو خیر پڑی کڑا میں سنیا کہا اقبال نے شیخ حرم سے اقبال اتھے اقبال تو مراد سکولی ہے سکولی پہ آخدا ہے مولوی صاحب نو اے مول صاحب کہا اقبال نے شیخ حرم سے کہے محراب مسجد سو گیا کون ہویا کہ مسجد محراب تے تھلے سو گئے ہو ہم اور بھی ہو جاگ دے رہی تھی وہ ہر مولوی صاحب سے ستا پیا سی اگو مسجد دیاں دیواراں جواب دیتا ہے مولوی جواب نہیں دیتا اقبال کہندا مسجد دیاں کنداں بول پئیاں ہیں ہن آکھیا سکولی دلیا یہ جے ستا بھی ہے تے مسیتے ستا ہے نا گل نہیں سمجھ لگی اینو قوم دی فکر نہیں لیکن سو تے مسیتے گیا ہے نا نہیں سمجھ لگی کیا مطلب وہ دین اج بے حس ہو گیا ہے نا ندا مسجد کی دیواروں سے آئی فرنگی بت کدے میں کھو گیا کون مسجد دیا دیوارا جواب دیتا اقبال نو سکولی نو سکولی نو مسجد دیا کندا آخیا انہاں آخیا لانتیا شرم کر سکولیا جے ستا بھی تے مسجد ستا ہے کہ توں اے دس فرنگی انگریزاں دے بت خانے وچ کون کھب گیا ہے او دلیا تینو شرم نہیں آوندی او ستا بھی اے تے اللہ دے گھر ستا ہے تو کھبیا تے کافر دے بت خانے وچ کھب گیا ہے کی مطلب اوے اونے دین دی فکر چھڈ دتی ہے تو تے چھڈو کافر ہو کھلوتا ہے ہائے ہائے اب جی سمجھ لگی ویخو وی کوڑے کلندر دے کوڑے وے کہندا کوہن ہنگام ہائے آرزو سرد کہ ہے مرد مسلمان کا لہو سرد بتوں کو میری لا دلی مبارک کہ ہے آجا پیش اللہ سرد اقبال فرماند ہے پرانیا آرزو جڑیاں صحابہ کرام سن اماما سن ولیا سن بزرگ سن صوفیا سن فقیر سن مومنا سن جو سرد ہو گئی وہ ہنگامے ان آرزو دے سرد ہو گئے نے وہ مک گئے نے وہ آرزو کسی کے سینے چ رہی ہی نہیں کیوں کہ ہے مرد مسلمان کا لہو سرد آدھے اج دے مسلمان دا لہو ٹھنڈا ہو گیا بغیرت ہو گیا تا کر کے اس بغیرت دے اندر وہ آردواں پرانی رہی پھر کہندے بتوں کو میری لا دینی مبارک ہاں کہ میں لا دین بن گیا سکولیا بن گیا بے دین دین دا دشمن منکر بن گیا بتاں نوں مبارک ہووے بتاں نوں مبارک ہووے کہ کلمے پڑھن والے سکولی کافر ہو کے بتاں نال رل گئے نے اقبال کہہ رہا میں نہیں کہہ رہا بتوں کو میری لا دینی مبارک میں بے دین دین دا منکر ہو گیا وہاں کافر ہو گیا بتاں نوں آکھو مبارک ہوے مسلا ٹوٹ کے تیرے نال لگ گیا ہے بتوں کو میری لا دینی مبارک کیوں کہ ہے آ جاتے سے اللہ ہوں سرد. اج اللہ والی اگ جڑی تھی وہ سرد ہو گئی ہے سینے اج پیر کنجر اللہ کرن ڈے نے اللہ کرتے نے لیکن اندر مریا پیا اندر ٹھنڈا ہے دلے دا کا بےمان بن کے بتنا لگیا اس واسطے آخ ہوں جدو اللہ دی اگ ہی ختم ہو گئی اندر ہوں مسلا تا کر کے وہ بتانو مبارکباد دے دو مسلا تیرے نال لگ گیا ہے پیر تیرے نال لگ گیا ہے ملا تیرے نال لگ گیا ہے سکولی لانتی تیرے نال لگ گیا نے بتو خوش ہو دسو اے فتوا کڈا سخت ایمان نال دسو یہ فتوا نہیں یہ حقیقت کا بیان ہے. علامہ نے جب دیکھا حقیقت یہ ہو چکی ہے حقیقت واقعہ اس نے بیان کر دی اس نے کہا ارے کم بخت ملا تو کس سکولی کو مسلمان سمجھتا ہے اس کی یاری خدا سے ٹوٹ گئی بتوں کے ساتھ جڑ گئی اور سمجھنے لگی ارے بھائی بندے آ رہے ہمیشہ بینش کی ہے کس درجہ ارزانی کوئی شاید چھپ نہیں سکتی کہ یہ عالم ہے نورانی کہ یہ عالم ہے نورانی کوئی شاید چھپ نہیں سکتی کہ یہ عالم ہے نورانی کوئی دیکھے تو ہے باریک فطرت کا حجاب اتنا نمایاں ہے فرشتوں کے تبسم ہائے پنہانی ہے یہ دنیا دعوت دیدار ہے فرزند آدم کو کہ ہر مستور کو بخشا گیا ہے ذوق عریانی یہی فرزند آدم ہے کہ جس کے اشک خونی سے کیا ہے حضرت یزدان دریاؤں کو طوفانی فلک کو کیا خبر کہ یہ خاک داں کس کا نشیمن ہے غرض انجم سے ہے کس کے شبستہ کی نگاہ بانی اگر مقصود کل میں ہوں تو مجھ سے ماورا کیا ہے میرے ہنگامہ ہائے نو بنو کی انتہا کیا ہے. ہاں جی جام جی ہوں اللہ تخت افطر کو آ تو کمزا ہو جاتا ہو بین رجا لے تنظر ہم بجن ضرور نہیں لے حیات الصحابہ کے اندر ہے یوسف کا دہلوی بغیرت نے نقل کیا ہے محدث ابن رستہ کے حوالے سے سمجھ آ رہی ہے. چلو جی اور حکم جی بھی پٹانا کو کر دینا محمد یورپ سے ایک خط آیا علامہ کے پاس تو علامہ نے اس کا جواب دیا ہم خوگر محسوس ہیں ساحل کے خریدار ہم جنے صرف محسوسات نو جاننے جو دکھتا سانو یہ نہیں جاننے تو کنارے نو جاننے دریا دتا ہے نہیں جاننے ایک بار پورا شوب پور اسرار ہے رومی تو شیخ رومی جو ہے وہ ایک پر اسرار سمندر ہیں تو بھی ہے اسی قافلہ شوق میں اقبال اے اقبال اس عشق دے قافلے جس مولا رومی نے تو بھی اس قافلے دے اندر شامل ہیں جس قافلہ شوق کا سالار ہے رومی جس عشق کے قافلے کا رومی سردار ہے تو بھی اسی قافلے میں شریک ہے عشق دے قافلے چ درویشاں دے قافلے چ اقبال بتا اس عصر کو بھی اس نے دیا ہے کوئی پیغام کہتے ہیں چراغ راہ احرار ہے رومی. دس اقبال علامہ اقبال اے دس کہندے نے علامہ شیخ رومی جڑے سن وہ اللہ دے آزاد بندیاں دے سردار سن بادشاہ سن. تے پھر اے جڑا دور اج کل پیا چلدا ہے اس دور دے اندر بھی کوئی انہاں پیغام دتا ہے, اس عصر کو بھی اس نے دیا ہے کوئی پیغام, کوئی انہاں زمانے والیاں نوں انہاں پیغام دتا ہے کہ کس طرح یہ آزاد ہوں, انہاں نوں آزادی کیویں نصیب ہوے گی. یہ جو غلام نے نفس اے بنے پے نے ذلیل خوار تے غلام بنے پے نے کیوں بنیا پیا زمانہ. دس کوئی علامہ مولا روم نے پیغام دتا ہے زمانے واسطے کہ نہیں؟ علامہ جواب دین دینے پہ کی جواب پہ ملتا ہے اور مولا روم کی کتاب سے جواب مل رہا ہے فارسی میں. آپ فرماندے ہیں کہنا باید خرد جو ہم چون خرا آہوانا در ختن در ختن چر ارغوان ہر کے کاہو جو خرد قربان شود ہر کے نورے حق خورد قرآن شود گلندر فرما دے مولا روم جواب دین دین کی جواب دین دین فرما دین او بیلیا گھا جو پٹھے مادی خوراکاں اینا تو بچنا چاہیے کی کر جیویں ختن دے علاقے دا ہرن ارغواں دے پھل چندا کھاندا ہے تے کستوری اودی تنی اچ بن جاندی اے مرے جے تو جواں دے ادھر لگے گا تے فرمایا کی کرے گا جا تے پٹھے کھان والے قربان ہو جاندے نے اللہ دا نور دین نو کھان والا قرآن ہو جاندا اے. کیا مطلب اس زمانے نو دس دے اوئے زمانے تو لانتی زمانے والے تو لگ پیا ہے مادی خوراکاں دے پیچھے برائلر دے پیچھے فلانی بس کھان پین تے پاون دی تینوں ہوش سوڑ دی ہوش تے تا تو جویں جانور چھری تھلے آوندا ہے تو وی اے کافر دی چھری تھلے آ کے مر جائے گا ذلیل ہو جائے گا تو برباد ہو غلام بن کے برباد ہو جائے گا تو حق دا نور کھاؤ دین تے چل روحانیت دی تربیت کر مادیت تو جنہ بچے گا ان اللہ دا قرآن بندا جاوے گا تو قربان نہ ہو قرآن ہو. کہنا باید خرد و جو ہم چون خراں آہوانا در ختن چر ارغواں چری دندا مرے چر آہوانا آہوانا آہو ہرن آہوان ہرن ہرنوں کو کہتے ہیں ہرنوں کی طرح ارغوان ختن کے علاقے میں چر کیوں ہر کے کاہو جو خرد قربان شود ہر کے نورے حق خورد قرآن شود ہم خوگر محسوس ہیں ساحل کے خریدار ایک بہر پورا شوب پورا سرار ہے رومی تو بھی ہے اسی قافلہ شوق میں اقبال جس قافلہ شوق کا سالار ہے رومی اس عصر کو بھی اس نے دیا ہے کوئی پیغام کہتے ہیں چراغ رہے احرار ہے رومی اللہ کے آزاد بندوں کے راستے کا چراغ ہے رومی اللہ کے آزاد بندے اللہ کے آزاد بندے جو نفس سے آزاد شیطان سے آزاد دنیا سے آزاد کافروں سے آزاد حکومتوں سے آزاد کہتے ہیں چراغ رہے احرار ہے رومی تو اقبال مولا روم کی مثنوی کے دو شعر چن کر یورپ والوں کو آپ نے جواب لکھ دیا معلوم ہوا اقبال تو اقبال ہے ہمارے دینی فقیروں میں سے ہے سکولیوں میں سے نہیں ہے اندر سے سوال آتا ہے یورپ سے اور اقبال جواب لکھ دیتے ہیں مولا روم کی کتاب سے سمجھ لگی کہاں کس کو کہتے ہیں کاس بھائی کا تن کا نبایت خرد و جو ہم جو خران گھاس نہیں کھانا چاہیے نبایت خرد گھاس نہیں کھانا چاہیے اور جو نہیں کھانے چاہیے ہم جو خران کھوتے ہیں وانگو آہوانا در ختن چر ارغوا ہرنوں کی طرح ختن علاقہ ہے جس کے ہرن کے جو ناپے ہوتے ہیں نا ناپے تو نہیں اس کے اندر مشک ہوتا ہے کستوری جڑا اس وقت تقریباً 14,000 روپے ماشا ہے پتا نہیں کن تولا 40-40,000 روپئے کا تولا تو نیے چودہ خون کٹھا ہو جاتا ہے ختن کے علاقے کا ہرن ہوتا ہے اس کے نافے کے اندر اس کی دنی میں نافے کے اندر اس کا خون جمع ہوتا ہے کیا جمع ہوتا ہے وہ باقی ہرنوں کی طرح ہر چیز کو منہ نہیں مارتا وہ صرف ارغواں کھاتا ہے جھلیا تم بھی ہر شے نو منہ نہ مار تم بھی اللہ تعالی بس اللہ تعالی دے نور دی طلب رکھتے ادھر ہی توجہ رکھتے ادھر تے گزارا کرتے پھر ویکھ لے کھوتے قربان ہوندے نہیں تو قرآن بنے سمجھ لگی آپ کے پیر زادوں کے نام اللہ کا پیغام پنجاب کے پیر اقبال فرماتے ہیں حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر وہ خاک کے ہے زیر فلک مطلع انوار اس خاک کے ذروں سے کتنے سر ہوں لو ہور لوا میں ہور سر لا میں لے دے حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر وہ خاک کے ہے زیر فلک مطلع انوار اس خاک کے ذروں سے ہیں شرمندہ ستارے، اس خاک میں پوشیدہ ہے وہ صاحب اسرار، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، جس کے نفس گرم سے ہے گرمی احرار. آزاد سانس دی برکت نال اللہ دے آزاد بندیاں دی گرمی قائم ہے. وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہبان، وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہبان، اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبردار، اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبردار، کی عرض یہ میں نے کیا تھا فقر ہو مجھ کو. اللہ مجدد پاک کی قبر پر کھڑے ہو کر میں نے عرض کی عرض یہ میں نے کیا تھا فقر ہو مجھ کو، آنکھیں میری بینا ہیں لیکن نہیں بیدار، آنکھیں میری بینا ہیں ولیکن نہیں بیدار، آئی یہ صدا سلسلہ فقر ہوا بند، دلے لاکھ بدی صاحب زیادہ فقیر بڑے پھر دن مجدد صاحب فرماندے نے اللہ میں اقبال کہتا میں نے آواز آئی مجدد دی قبر جو، آئی یہ صدا سلسلہ فقر ہوا بند، ہائے اہل نظر کشور پنجاب سے بیزار. وہ آدھے جڑے فقیر لوگ نے یہ سارے پنجاب دے ملک پنجاب پورے تو بیزار نے، بازار سے تنگ ہوئے پے نے فقیر لوگ سارے پنجاب تو تنگ ہوئے پے. کیوں؟ عارف کا ٹھکانہ نہیں وہ خطہ کے جس میں پیدا کلہ فقر سے ہو ترہ دستار، تاکہ عارف اس علاقے چ رہندے ہی نہیں جس علاقے دے لوکاں دی ٹوپی دی فقر فقر دی ٹوپی ہوئے تے نال دستار دا ترا اپنی عزت دا کڈیا ہوئے. یعنی کیا مطلب دعوی فقیری دا تے عزت دا ککڑ اپنا کچ ہے. اور سمجھ نہیں لگی؟ آئیے صدا سلسلہ فقر ہوا بند، ہیں اہل نظر کشور پنجاب سے بیزار، عارف کا ٹھکانہ نہیں وہ خطہ کے جس میں پیدا کلہ فقر سے ہو ترہ دستار. آخر آخری کیا باقی کلہ فقر سے تھا ولولہ حق، تروں نے چڑھایا نشہ خدمت سرکار. آخر جنہ چر فقر دی ٹوپی سی حق دا جوش سی نا فقر دی ٹوپی سی حق دا جوش سی، جدوں دا انہاں نو اپنے ترے دا خیال چڑھیا ہے آپ کیا مطلب اپنی عزت دا خیال تے نشہ چڑھیا ہے، اپنی عزت دا خیال چڑھیا ہے، انہاں نو نشہ چڑھ گیا ہے انگریزی حکومتاں دی غلامی دا. ہاں جی اس واسطے صاحبزادہ صاحب دی کوشش ہے میں ایم پی اے بن جاواں، میں ایم این اے بن جاواں، میں ناظم بن جاواں، شرک پوریا ناظم بن جاواں، میں کرمالے والے دا ایم پی اے بن جاواں، میں فلان بن جاواں. اقبال کہندا ہے انہاں مردوداں نو اپنی عزت دا جڑا خیال پیا ہے انہیں انہاں نو انگریزی ٹٹو بنا دیتا ہے، تے جڑے انگریزی ٹٹو ہوندے نے او اللہ دے فقیر نہیں بن سکدے، کیونکہ اللہ دے فقیر اللہ دے شیر ہوندے نے. اے کدھر انگریزی ٹٹو نے، انگریزی ٹٹو کیویں کٹھے ہون شیراں دے نال؟ اس واسطے جا اقبال پاچا اتھوں مجدد فرماند نے پاچا اتھوں آج تو بعد پنجاب دے صاحبزادے فقیری دا سوال نہ کرے نکل جاتھوں. یہ سب دجال دجال بیٹھے نہیں. اللہ لو جی قبلہ ہوں انہوں میں سمجھایا. کیوں جی نہ اللہ میں اقبال نو میں آخیا بھی تو پنجاب دے پیر دادیا نو سارے نو انگریزی ٹٹو کہو. سونا اللہ میں اقبال نو کلندر آدھے سانو آدھے کافر کی چکر ہے جی آدھے جی کرما والے چشتی کافر کہتا. میں کہ میں نہیں آخیا توبہ توبہ توبہ توبہ میں کون ہوتا ہوں کسی کو کافر کہنے والا. انہوں نے یونیورسٹی بنائی, انہوں نے کہا ہم مسلمانوں کافروں کو ایک کرنا چاہتے ہیں اور ان کی نفرتیں ختم کرنا چاہتے ہیں, محبتوں میں بدلنا چاہتے ہیں. مجدد الفیشانی کا فتویٰ میں نے سنایا, مجدد صاحب فرماتے ہیں جو کافروں اور مسلمانوں میں محبت دوستی کرنا چاہتا ہے کفر اور کفر کفار سے نفرت نہیں رکھتا وہ مرتد اسلام سے خارج ہے. تو میں نے مجدد کا فتویٰ سنایا, فتویٰ دیا نہیں ہے میں نے, میں نے سنایا ہے دیا نہیں. بے شک مجھے دوسرا دماغ ہے نام ہے. اقبال کہتا ہے فقر فقر دیا قسم دس رہے ہیں. اقبال فقر کتنا قسم ہے؟ اقبال کہتا ہے ایک فقر سکھاتا ہے سیاد کو نخچیر. ایک فقر ایسا ہے جڑا وہ شکاری نو آندا ہے تو شکار نہ کر الٹا شکاری ہو جا. اللہ کیا مطلب فساون دی بجائے پھنس جا. یہ بغیر تھی فقر ہے. یہ کہڑا ہے؟ ایک فقر سے کھلتے ہیں اسرار جہانگیر. ایک فقر ایسا ہے جو آ جائے تو صحابہ کرام کی طرح بادشاہی راز کھل جاتے ہیں. پتا لگ جاتا ہے کہ بادشاہی دنیا تک کیوں قریبی. ایک فقر سے قوموں میں مسکینی و دلگیری. ایک فقر ہوئے کہ جڑا آوے تے قوم نو الٹا کی بنا دیندا ہے مسکین تے دلگیر, دل پھاڑ کے بیٹھا ہے ہائے ہائے حالات بڑے پیڑے نے کی کریے کچھ نہیں. ایک فقر سے مٹی میں خاصیت ایک سیری. ایک فقر ہوے کہ مٹی آ جاوے تو وہ بھی ایک سیر بن جاتی ہے. وہ غیرت مند فقر صحابہ والا. ایک فقر سے شبیری اس فقر میں ہے میری میرا سے مسلمانی سرمایہ شبیری. اقبال کہندا ہے شبیری فقرے جی آ جاوے تے مسلمان مسلمان میری دے اندر مسلمان فقیری چ سردار بن جاندا ہے. حاکم بن جاندا ہے میراث مسلمانی. اقبال فرماتا ہے ہاں میں تینو دسنا جیڑا فقر بے غیرتی والا ہے وہ ساڈا فقر نہیں مسلمان دی وراثت امام حسین والا فقر ہے. جیڑا فقر ہے جیڑا باطل دی اکھ چکھ پا کے گل کرے, جیڑا باطل دے اگے سر اٹھ کے اکھے سر ہمیں بھی سیٹ دے دو. یہ کتا فقر بے غیرت. یہ ہم کو اقبال کہتا ہے یہ مسلمانوں کی وراثت نہیں, یہ بغیرتوں کی وراثت ہے. مسلمان کی وراثت ہے جی سرمایہ شبیری. سرمایہ شبیری. سمجھ نہیں آئی؟ سبحان اللہ. اقبال دی نظم لہو. اللہ لہو اگر لہو سے بدن میں, اگر لہو ہے بدن میں تو خوف ہے نہ ہراس. اگر لہو ہے بدن میں کوئی اقبال ایک ایسی عجیب گل ہے, لہو تو سارے بدن چ ہوندا ہے, ڈرتے بیٹھ بھی آن بندے. یہ کہڑے لہو کی گل کرن ڈیا, وہ آندا بے وقوفا غیرت والے لہو کی گل ہے. بغیرت لہو دا ہر کسے کول ہے, غیرت والا لہو کسے کول. اگر لہو ہے بدن میں تو خوف ہے لہراس, اگر لہو ہے بدن میں تو دل ہے بے وسواس. جسے ملی یہ متاع گراں بہا اس کو نسیم و ذر سے محبت ہے نیغم افلاس. کہندا ہے بلبلیا جنو غیرت مند لو مل جاندا ہے, اونوں نہ چاندی سونے نال پیار رہ جاندا ہے, نہ غریبی دا غم رہ جاندا ہے. نہ غریبی دا غم رہ جاندا ہے, او اپنے جی خوش بس انہیں جی خوش ہوندا ہے کہ بس سانو یار دی گل لب گئی نہیں. سبحان اللہ. اور سمجھ نہیں آئی یار, سبحان اللہ. شیدہ رگڑا پٹ دے پے اللہ ربائی اچ بلند بال تھا لیکن نہ تھا جسور و غیور. بلند بال تھا پار وڈے سن لیکن نہ تھا جسور و غیور, لیکن دلیر نہیں سی تے غیرت مند نہیں سی, حکیم سر محبت سے بے نصیب رہا. فلسفی محبت عشق دے راز تو ہمیشہ بے خبر ہی رہا. پھرا فضاؤں میں کرگس اگرچہ شاہی وار, شکار زندگی کی لذت سے بے نصیب رہا. مثال دے کہ اقبال مطلب سمجھاندا ہے, دیکھو کہ جڑا کرگس ہے گرتے گرجے گئی گرج گرج, وہ شاہی نانگو فضا وچ پھرتی رہندی ہے لیکن زندہ شکار دی لذت تو محروم رہندی ہے. کہندا اقبال عاشق دی مثال شاہین دی, فلسفی سائنسدان دی مثال گرج دی. سمجھ لگی وہ پرواز ہے دونوں کی سی ایک فضا میں, اور ہے شاہی کا جہاں. سبحان اللہ, واہ بھائی واہ. ہائے حضرت ہارون رشید رحمت اللہ علیہ سو توڑ لگے تھے, پتر نے کی آخری وصیت نصیحت کیتے کی آخیا ہارون نے کہا وقت رحیل اپنے پسر سے, جاندے ویلے کوچ دے وقت اپنے پتر نے نصیحت کیتے دے کیا جائے گا کبھی تو بھی اسی راہ گزر سے. پتر آج جتو میں کا گزرنا لہر موت ہر کسی نو آنی, پوشید ہے کافر کی نظر سے ملک الموت, لیکن نہیں پوشیدہ مسلمان کی نظر سے. پترا مت آکھیں موت کنے ڈٹھی تے فرشتہ موت دا کنے ڈٹھا, انہیں آکھیا کافر دی موت تو مالا کل موت چھپے آئی, مومن دی نگاہ وچ ہمیشہ راند آئی. پوشیدہ ہے کافر کی نظر سے مالا کل موت, لیکن نہیں پوشیدہ مسلمان کی نظر سے. میں نے معلوم ہے سکولی تو ہے نا کافر جنہوں نے فرشتہ موت والا دستا ہی نہیں کنجرا, مومن ہر وقت موت کو یاد رکھتا ہے. بھائی اقبال یہ بتانا چاہیے, سمجھنے لگی بھائی آزادی افکار. آج کل کہتے ہیں میاں ہر کسی کو آزادی آزادی کا حق ہونا چاہیے, آزادی آزادی آزادی آزادی افکار جی آزادی افکار کہتے ہیں نا جی. اقبال کہتا ہے آزادی افکار نظم اقبال کہتے ہیں جو دونی فطرت سے نہیں لائق پرواہ جنہ دی فطرت بھیڑی ہے تے اڈن دے قابل ہی نہیں جو دونی فطرت سے نہیں لائق پرواز اس مرغا کے بیچارہ کا انجام ہے استاد ہن ککڑی جو اڈے تے تھلے دڑام بولنی ہے کیونکہ دی فطرت اڈن ہے ہی نہیں اس مرغا کے بیچارہ مرغک کاف تصغیر والے کے ساتھ ہے اس کمینے پرندے دے بیچارے دا انجام افتاد ڈگنا ہے ہر سینہ نشے من نہیں جبریل امی کا ہر فکر نہیں طائر فردوس کا سیاد ہر سینہ نشے من نہیں جبریل امی کا ہر سینے تے جبریل امی نہیں آدے ہوتے اللہ دے نبیاں دے سینے آدے آدے ہر سینہ نشے من نہیں جبریل امی کا ہر فکر نہیں طائر فردوس کا سیاد جہاں جی جنت دے پرندے نو ہر فکر نہیں پھسا سکدی کیا مطلب جنت دے خیال کسے نصیب والے نو ہی ہوندے نے اس قوم میں ہے شوخی یہ اندیشہ خطرناک جس قوم کے افراد ہوں ہر بند سے آزاد آگے شوخی اندیشہ ہے وجہ فکر دی شوخی جس قوم میں جائے گی بڑی خطرناک ہوئے گی کس قوم دے اندر جس قوم دے افراد ہر بند تو آزاد ہر قید تو چھٹے ہوں جی میں مرضی ڈنگر آنگو کھان پین رہن حلال حرام سکولی آنگو ککھ نہ کہ ان دے جڑے سور ہوں نا ہے جی اے جدو اے شوخی فکر نہ وچ آوے گی نا تو خطرناک بن جائے گی برباد کرے گی آخر کیا کہندے نے گو فکر خدا داد سے روشن ہے زمانہ آزادی افکار ہے ابلیس کی ایجاد آزادی افکار ہے ابلیس کی ایجاد اقبال کہندا ٹھیک ہے خدا داد اللہ دی دتی فکر جڑی ہے نا او خدا دے بندے دل زمانہ روشن ہوندا ہے لیکن ایک گل یاد رکھنا جڑی اج کل آزادی افکار تے آزادی اندر سوچ آزاد ہونی چاہیے اے ابلیس دی ایجاد جے ابلیس اینو گڈیا تے سکول وچ ابلیس دی تعلیم ہے تو انہیں آخیا شابش آزاد ہو وہ سوچ آزاد رکھو اے دین دی پابندی کیوں قبول کر دے ہو اقبال کہندا ہے لانتی شیطان دی ایجاد آزادی افکار تے ادھروں آئی جے اے دے قائل نہ ہویا جے آزادی افکار دے قائل نہ ہویا جے یہ ابلیس کی ایجاد ہے کس کی سبحان اللہ اقبال شیر پہ آخد پرانے مسلمان نو خچر پہ آخد سکولی نو نظ لکھ گیا اقبال شیر پیا آخد پرانے مسلمان نو خچر پیا آخد سکولی کی آخد شیر کہہ رہا خچر نو ساکنان دشت صحرا میں ہے تو سب سے الگ کون ہے تیرے ابو جد کس قبیلے سے ہے تو شیر پہ پوچھتا ہے خچر تو حضرت جن جنگل وستے نے نا جانور یہاں سارے تھی الگ تھلگ رہتے جی تے پیو دے کہ قبیلا برادری کا دسیا جی کہڑی تھی سکولی آ تے مولوی پچھلے مسلمانوں نال نہیں رلنا ہے ذرا دس گا تیڑے پیو کی نسل کہ قبیلا برادری تیری کدھر ہے وہ اگو کی آتا خچر میرے ماموں کو نہیں پہچانتے شاید حضور میرے ماموں کو نہیں پہچانتے شاید حضور وہ سبا رفتار شاہی استبل کی آبرو کہتا جناب شیر صاحب بے ادبی مت کرو تمہیں پتہ نہیں میرے ماموں کون ہوندے نے میں کہڑے مامو نے تو ڈگا جی بادشاہ دے استبل گھوڑے ہوندے نے نا وہ میرا مام کیونکہ گھوڑی ہوندی ہے گھوڑی ماں تے پیو کھوتا تے پھر وچوں کھچر جمدا ہے مامو گھوڑا بن گیا کہندا تانوں پتہ نہیں میرا مامو شاہی استبل دا سمجھ نہیں جی لگی مینو آم نہ سمجھا جی ہمیں ہاں تا کر کے اسی وکھرے رہنے ہاں سانو ہن پچھو مامو والی جڑی نا انگل نہیں کلوڑ دینی بندے اس برادری دوسری سمجھ لگی یہ بھی کنجر آدھے بابا ساڈا مامو اس واسطے اسی ہوں مسلمان خبردار ہم ہمیشہ الگ تھلگ رہیں گے ان مولویوں سے ہم نہیں جی سکتے ہوئی ہم بڑے بازار ہیں پرانے لوگوں سے نہیں ماموں چیونٹی اور عقاب چیونٹی اور چیونٹی تے شاہین آپس گفتگو کردے چیونٹی آندی ہے گل کی ہے میں نیویں رہنی ہاں تو ایڈا اچا اڈنا خیر ہے فرق کیوں ہے میں پائے مالو خارو پریشانو درد مند میں پائے مال اخارو پریشان و درد مند میں پائے مال اخارو پریشان و درد مند تیرا مقام کیوں ہے ستاروں سے بھی بلند میں پیرنج روندی ذلیل خوار ہوندی درد مند پریشان حال پیڑے حال بونکے دیاڑے تیرا مقام کیوں ہے ستاروں سے بھی بلند عقاب دس تے صحیح عقاب جواب دیندا ہے تو رزق اپنا ڈھونڈتی ہے خان کیرا ہمیں میں نوح سپر کو نہیں لاتا نگاہ ہمیں تو رزق اپنا ڈھونڈتی ہے خان کیرا ہمیں میں نوح سپر کو نہیں لاتا نگاہ ہمیں کہندا میں اس واسطے تو اپنا رزق ڈھونڈنی ہے خاک دے وچ رستیاں دی مٹی دے میں تے نو آسمان نو نگاہ نہیں لاؤں کی مطلب جیڑا اس دنیا دا طلبگار ہوے گا ایویں ذلیل ہوے گا تے جیڑا عالم بالا دا طلبگار ہوے گا او عقاب وانگو عزیز ہوے گا تے سکولی کیوں کتے ذلیل آپ بھی ہو گئے لوکاں نو کر دتا ہے ہر ویلے چیونٹی آنگو کتے دے پتر دانے کھچن دے چکر چ نے ادھروں کھچ لواں ایندی بوجھ چ کھچ لواں ادھروں کھچ لواں ادھروں کھچ لواں ہے اوئے انگریز تو کھچ لواں کتھوں کھچ لواں ماسی ویچ کے کھچ لواں بہن ویچ کے کھچ لواں کسے طرح کھچی سمجھ لگی معلوم ہوا چیونٹی نے مسلمان عقاب ہوتا اقبال عجب نہیں کہ خدا تک تیری رسائی ہو، تیری نگاہ سے ہے پوشیدہ آدمی کا مقام. کوئی بڑی گل نہیں، کوئی عجیب گل نہیں، تو خدا تک پہنچ جائے، لیکن تیری نگاہ سے پوشیدہ آدمی نہ مقام نو مولا نہیں سمجھا. تیری نماز میں باقی جلال ہے نہ جمال، تیری عظام نہیں ہے میری سحر کا پیام. مولی جی پر ایک میں تین ضرور دسا کے تیری جڑی نا نماز دے اندر نہ جلال ہے جڑا کافران دے مخالف ہوندا ہے، نہ جمال ہے جدے عشق ہوندا ہے. عشق تو بھی خالی ہے تے غیرت تو بھی تیری نماز خالی ہے. تیری اذان اچ میری سحر دا پیام نہیں، کیا مطلب؟ اذان ہوندی ہے تے سحری صبح ہو جاندی ہے، پر میری تو جڑی بانگ پڑدا ہے میں نہیں دسدا صبح ہو جائے. کیا مطلب بے غیرت بلا؟ تو جڑی بانگ پڑنا ہے اس بانگ اچ دین دا کوئی پیغام نہیں. کلیم کی ایک نظم ہے ضرب کلیم، علامہ کی کتاب ہے نا کلیم دا سوٹا، کلیم دی چوٹ مار. یہ کیوں کتاب دا نام رکھے نے کہ زمانے کو بنائے نے اس وقت فرعونی زمانہ، انگریز کو بنائے نے فرعون، کہ فرعون دے مقابلے جائن موسا کلیم. وہ آدھے نے اس زمانے دا مقابلہ ہی کوئی کلیم نہیں کرے. وہ چھوٹے چاہ دے وہ کلیم والا حضرت آس موسیٰ کلیم اللہ آسا ڈنڈا ہاتھ جو بھی ہوں دے. کیا مطلب؟ کہ فقر و درویشی نال مقابلہ آگرے. اس نظم دے وچ، اس کتاب دے وچ ایک نظم ہے مرد بزرگ، مرد بزرگ، بڑے مرد کا تعارف کراتے ہیں کہ بڑا مرد کون ہے اس زمانے کا، یہ زمانہ جو ہے اس کا مرد بزرگ کون ہے جس کے پیچھے چلنا چاہیے. اقبال فرماتے ہیں اس کی نفرت بھی عمیق، اس کی محبت بھی عمیق. جیڑا فرمایا اس دور دا مرد بزرگ ہے نا، راہبر تے پیشوا ہونا ہے، او دی نفرت جے کرے گا تے او بھی بڑی گہری ہونی ہے، جے محبت کرے گا کسے نال تے او بھی بڑی ڈونگی ہونی ہے، سمجھ نہیں آنی کسے. او دی نفرت بھی نہیں سمجھ آنی تے محبت بھی ایڈا ڈونگا ہونا ہے بندہ. قہر بھی اس کا، قہر بھی اس کا ہے اللہ کے بندوں پہ شفیق. جی وہ سختی کرتی نا کسی تے تو ادھے وچ بھی ہزارہ مہربانیاں ہون گیاں. سن سن سن سن کیوں کیوں ادا قہر اللہ دے بندیاں دے شفیق ہونا ہے؟ ادا قہر جڑا ہے وہ سیدھے راہ لانا ہونا ہے. دنیا آکھے کی سخت بڑا ہے پر چگلا نو پتا نہیں ہونا ہے اس سخت کم بختا اس سخت اس سخت تیرا بخت ہے، اس سخت تیرا پرورش پرورش پاتا ہے تقلید کی تاریکی میں، ہے مگر اس کی طبیعت کا تقاضا تخلیق. آخر ماحول پہلی سور ہو رہی تو ہوں اور بدل گئی ہے. رد بھی امی گلگی بد بھی امی، پرورش پاتا ہے تقلید کی تاریکی میں، پرورش پاتا ہے تقلید کی تاریکی میں ہے مگر اس کی طبیعت کا تقاضا تخلیق. جس ماحول پلے گا وہ ماحول ہونا ہے پیٹ چال کا, کہڑا پیٹ چال ایک دوسرے کے پیچھے انے واہ ٹرن کا, انے واہ ٹرن کا. لیکن اس کی طبیعت کا تقاضا تخلیق ہے, لیکن وہ پچھے لوکاں دے چل دے لوکاں دے ریت نہیں اپنائے گا, وہ ہر گل تے عمل نواں ہی پیش کرے گا. لوکاں نو اپنے پچھے چلائے گا. ذرا دیکھ دے اج مرد بزرگ اللہ مت نو کر انجمن میں بھی میسر رہی خلوت اس کو, انجمن میں بھی میسر رہی خلوت اس کو, شمع محفل کی طرح سب سے جدا سب کا رفیق. آخر بھاوے لوکاں نے مجمع بیٹھا ہو سی نا تو ہو سی کلا. بیٹھا انجمن میں ہوگا لیکن لوگوں سے جدا ہوں گے. مثال دیتے ہیں جیسے محفل میں شمع جلتی ہے, وہ محفل میں بھی ہوتی ہے اور محفل والوں سے جدا بھی ہوتی ہے, کیونکہ علیحدہ وچ کھڑی ہوتی ہے. اور کیوں اس کی مثال دی کہ محفل وہ شمع جو ہے محفل والوں کو روشنی دیتی ہے, اس کی روشنی کے محتاج ہوتے ہیں. مرد بزرگ اسی طرح ہوگا, لوگ اس کی روشنی کے محتاج ہوں گے, لوگوں میں رہے گا لیکن لوگوں سے الگ ہوگا. کیا مطلب؟ جسمانی اعتبار سے لوگوں میں ہوگا, روحانی اعتبار سے خدا کے ساتھ ہوگا. سمجھ نہیں لگی؟ مثل خورشید سحر فکر کی تابانی میں, مثل خورشید سحر فکر کی تابانی میں بات میں سادہ و آزاد معانی میں دقیق. فکر دی روشن ہو سی جویں سورج چمک, جویں سورج دنیا نو چانن دے دیندا ہے, اودی فکر دنیا نو ایک چانن دے دے. مثل خورشید سحر, اللہ اللہ, سحر کا خورشید کہا ہے, عصر کا خورشید نہیں کہا, کیونکہ عصر کا خورشید روشنی لے جاتا ہے آتا ہے, سحر کا آتا ہے تو روشنی لے کر آتا ہے. مثل خورشید سحر فکر کی تابانی میں بات میں سادہ آزاد معانی میں دقیق. گل کرے گا تے سادہ ہوئے گی, کوئی تکلف نہیں ہوئے گا, کوئی بناوٹ نہیں ہوئے گی, کوئی وچ لفظ جناب فارسی دے تے یہ وہ تے الٹلم پٹلم تے شیر بے تکے شیر پڑھ دین گے جان بوجھ کے ایویں جناب. گل بالکل مروڑ تروڑ گل سیدھی سادہ کرن گے تے آزاد گل کرن گے. آزاد گل آزاد آزادی والی گل کیا مطلب؟ کسے دے وے روب داب دے تھلے ہو کے نہیں بولن گے. معانی میں دقیق, معنی جڑے نے ایڈے بریک ہون گے کہ سمجھن والے پہ پہنچن گے, بدھی کو نہیں پہنچے گا. موٹا دماغ نہیں پہنچے گا, بریک بات کو بریک دماغ پہنچے گا. آخر میں فرماتے ہیں اس کا انداز نظر اپنے زمانے سے جدا اس کے احوال سے محرم نہیں پیران طریق. فرماندا ہے او دا انداز نظر او دا سوچ دا انداز سارے زمانے تو وکھرا ہونا. تا کر کے اج دنیا کہندی ہے وکھری نکل آئے نے تو سمجھ نہیں لگدی کتھوں نکل آئے نے. او کہندے نے کہ نہیں او کیوں نہ آکھن علامہ کہہ گیا ہے کہ اس کا انداز نظر سارے زمانے سے جدا. آخر بڑا ہے بڑا اگر اگر اس کی باتیں سارے زمانے سے ملتی ہوں تو پھر نورانی کی طرح سارے زمانے کے ساتھ کا ڈلہ ہے. مرد بزرگ کس چیز کا ہے؟ بزرگ اس وقت ہوگا جب سارے زمانے سے جدا بات کرے گا. اس کا انداز نظر سارے زمانے سے جدا اس کے احوال سے محرم نہیں پیران طریقہ. جڑے اج دے پیر بیٹھے نے اودے حالات تو واقف ہی نہیں اودے احوال تو واقف ہی نہیں اونوں اے جان دے پہچان دے ہی نہیں انہاں دیاں گلاں نوں اے سیاں دے نہیں اے بدھو بیٹھے نے اینا بدھواں پیراں نوں انہاں دی گل دا پتہ ہی نہیں لگ سکدا اس کے احوال سے محرم نہیں پیران طریقہ. جہو اج اقبال دی روشنی حضرت صاحب دا تعارف کرا دیتا ہے. اقبال بتانا چاہتا ہے ہر زمانے کا جو بزرگ ہوتا ہے وہ کیسا ہوتا ہے. گدا اصل مت کرو بار بار بحال کا ہے تو مقتضا بھی انہی کا ہے. سمجھ رہی ہے بات کی اقبال تیرے بولن پسند گیا ہے تیرے. درخت گل پیا کرتا ہے پرندے نال جدا خلاصہ ہے وے پرندہ درخت پہ آخد پرندے نو یار کاش کہ مینوں وی اللہ پار لاؤں گا جی میں تینو لگے پھر اس جہان نو میں ہور چمکا دیندا سبزہ سبزہ ہر پاس مزہ آ جانا میں اڑدا پھردا سبزہ دستا لوگاں نو جتھے چاہندا اتو چاہ واسطے کھلو جانا جدو چاہندا اتو ٹر پیندا. پرندہ آندا ہے افسوس ہے او دے انصاف نو بے انصافی سمجھ رہے ہیں. فرمایا خالق دے انصاف نو بے انصافی سمجھ رہے ہیں افسوس ہے تیرے تے تینو اتنا نہیں پتا کہ اے پر اونو نصیب ہوندے نے جڑا زمین مٹی دی مٹی دی جاذبیت تے کھچ تے بندش تو آزاد ہے تو اودے چ پھسیا کھڑا ہے پر تینو کیوں لبدے مٹی تو آزاد ہو پھر پرواز دے. کیا مطلب ہے مومنا تو تے شکوا کرنا ہے یار پہلے بزرگ انج سن تے اساں یار نہیں ہو آندا تو لانتیا سائنس دی مٹی اچ پھسیا پیا ہے اتلی پرواز تینو کیوں ملے تو ایتھوں دنیا دی مٹی تو آزاد ہو مادیت تو آزاد ہو جا پھر روحانی پرواز ملدی ہے کہ نہیں ملدی. درخت کے جنا فسائی کھڑا مٹی مرے اتو آدھے پر لگے کہا درخت نے کروز مرغ سہرا سے ستم پہ غم کا دائے رنگ بو کی ہے دنیا غم کا دائے رنگ بو دنیا ہے اس کی تو بنیاد اس ستم اور ظلم پر ہے. میرے ساتھ کیا ظلم ہوا ہے کہ میں مٹی میں ہر وقت کھڑا ہوں اور تم پرواز کر رہا ہے پرندے خدا مجھے بھی اگر بالوں پر عطا کرتا شگفتہ اور بھی ہوتا یہ عالم ایجاد. یہ تو اور سونا لگنا سی عجیب و غریب. دیا جواب اسے مرغ سہرا نے غضب ہے داد کو سمجھے ہوئے ہے تو بے داد. ایسا عجیب غضب ہے کہ انصاف نو بے انصافی سمجھنا پیا. جہاں میں لذت پرواز حق نہیں اس کا وجود جس کا نہیں جذب خاک سے آزاد. لانتی انگریزی سائنس کا ٹٹو نہ بن پھر وی پرواز ہوں کہ نہیں ہوں. جس رب داتا نو داتا بنایا علی حجویری نو داتا بنایا فرید الدین نو گن شکر بنایا مہین الدین نو غریب نواز بنایا عمر نو فاروق اعظم بنایا رب وہی ہے تو بدلے ہیں تو مٹی اچ پھس گیا پرواز تینو پر کی لاوے رب تو مٹی دے چکراں تو آزاد ہو جا پھر ویکھ ہم تو مائل بکرم ہے کوئی سائل ہی نہیں. ہم تو مائل بکرم ہے کوئی سائل ہی نہیں راہ دکھلائے کسے راہ روے منزل ہی نہیں. جھوٹا پیرا جھوٹا تروڑ ملا جھوٹے تو ساتھو چشتی آد چشتی دے شکر دو اقبال پہ آدھے وہ آدھے جھوٹا کھا کولا دال دا پی رات نہیں ہوش تا گوندی کنی ہے تم مرد خیال تلب سودا فقیر درویشی دے علم جے بیروانی پروازا تو سا کے تو آجا لتا گڈیا کھڑے زمین ہے پار کی تو لگے نا. واہ واہ واہ باقی مرید ساڈے ورگا اج تو پیرا تو مرید باغی عرض پہ کردا ہے ہم کو تو میسر نہیں مٹی کدیا بھی گھر پیر کا بجلی کے چراغوں سے روشن شہری ہو دیا تی ہو مسلمان ہے سادہ مانند بتا پوجتے ہیں کعبے کے برامن. اقبال آتا ہے کہ مرید باوے شہری ہوئے تو باوے دیاتی بچارا یہ سادہ ہے کہ یہ پتا کوئی نہیں بھی یہ کی بڑا کہ جڑے پیر نے کعبے دے آج کل دے کعبے دے آ کے جڑے ہیں نا بت یہ اپنا برامن یہ پیر جنی یہ آ کے میں پوجی نے پہن جی میں بت پوجی نے سنو آد نظرانہ نہیں سود ہے پیران حرم کا اگر جڑے مرید آ کے دتی ہوں نا نظرانہ نظرانہ نہیں سود سود کیا ہوں مال دیو تے اتو چوکھا لو کیو سود ہے نا وہ آتا ہے بھائی یہاں کا سود کی مطلب پیر آ کے لانتی پیسہ لے کے سمجھ آئی کہ نہیں بے دینی اتو لا دینا نظرانا نہیں سود ہے پیران حرم کا ہر خرقہ سالوس کے اندر ہے مہاجن. جڑا فقیری خرقہ ناد رکھتا مکاری دا رواج جڑا پاتی بیٹھے اندر مہاجن حضرت بڑا سود خار تاجر بیٹھا یہاں ہی نہیں لانتی پیر جڑا ہے درویشی دے لباس ہے سود خار تاجر ہے بھائی ماں جی سہی. پھر آخر میں چاہتا ہے میراث میں آئی ہے انہیں مسند ارشاد زاغوں کے تصرف میں عقابوں کے نشے مل. اللہ کہاں یہ نام مراد کہاں جڑے نا بازاں دے آ رہے ہیں بیٹھے ہیں باغی مرید دی گال ہے کہندی باغی مرید. جڑا مکتب دا شیخ ہوندا ہے نا وہ ہوندا ہے روحانیت دا روحانیت دی اصلاح کرن والا. شیخ قاآنی گزرن قاآنی شیخ قاآنی کا ایک نقطہ اقبال کہتے ہیں وہ کیا وہ فرماتے ہیں اگر چاہتا ہے کہ تیرے سہن میں سورج کی چمک آئے تو اس کے آگے دیوار مت ڈال. ان دیوار ڈال دیتی ہے کم خراب کر دیتا ہے بھائی. شیخ جی میں دستے آکھے کے نا اودی اگے اپنی فکر جیڑی ہے نا اپنی سوچ دے کندھا مات مار اودی فکر دے سورج نو چمکن لو کر فراواں یہ حکومت کی تجارت انگریزی ماحول دائش فراواں یہ حکومت یہ تجارت دل سینہ بے نور میں محروم تسلی دل سینہ بے نور میں محروم تسلی دل بے نور سینہ مطمئنی کونی پریشان ہے ہر کسی کا تاریخ ہے افرنگ مشینوں کے دھوئیں سے تاریخ ہے افرنگ مشینوں کے دھوئیں سے اتھے ذرا خاجت صاحب روشنی پاؤں گے بھی یہ کی مطلب ہے کیونکہ انہیں ہے بہت بڑی کیتی ہے کیتی ہے جی میں درد نال سینہ چاک چاک تھی گئی تاریخ ہے افرنگ مشینوں کے دھوئیں سے یہ وادی ایمن نہیں شایان تجلی یہ وادی ایمن کہ وادی ایمن ہوئے جتھے اللہ تعالی دی تجلی ہونی نہیں یعنی دین ادھر آؤں ہی نہیں. اقبال کہتے ہیں کہ شیطان دی تجلی رحمان دی تجلی آ ہی ملا تبلیغ کر گیا اگلا کر لیا ہے نزع کی حالت میں یہ تہذیب جمع مرک شاید ہوں کلیسا کے یہودی متولی ادائے لانتیا کے تہذیب جمع مرگ جڑی نا نوی تہذیب اے جے کون موت آمن والی ہے جمع مرگ ہے نا مراد تہذیب جمع مرگ ہے ان دی موت آ کے جوان ہے بالکل تو اٹھی کھڑی ہے شاید ہوں کلیسا کے جو ہوں کلیسا ہوں دا عیسائی ہوں دا تو یہودی نے عیسائی دی سخت جنگ ہے لیکن وہ آدھے میرے کو یہ لگتا پہ وہ یہ جہال بن سے وے کہ کلیسا جل چرچ نہیں نہ متولی یہودی اس میں جی آج یہ دیکھ کے نا جی مسجدہ نے متولی دی جو کافر تو مرتاد دن سارے یہود نے سارا مسجدہ نے متولی ہیں جی میں چاندن اور مسجدہ لے کیونکہ حکومت جونا ہے نہیں تھی جی میں چاند حکومت دے کی تھے جگہ تھے امام رکھن کی تھے جگہ تھے کنو رکھن کی تھے جگہ تھے کنو رکھن کرتے ہیں یہ تو خیر میں پڑھتا رہا نفسیات غلام شاعر بھی ہے پیدا علماء بھی حکما بھی خالی نہیں قوموں کی غلامی کا زمانہ مقصد ہے ان اللہ کے بندوں کو مگر ایک ہر ایک ہے گوشر ہے معانی میں جگانا بہتر ہے کہ شیروں کو سکھا دیں رمے آہو باقی نہ رہے شیر کی شیری کا فسانہ یہ شیر نو ہرن والے ڈر خوف سکھاندے پھر دن بغیرت ملا پیر شاعر سارے اج دے شاعر بھی ہیں پیدا علماء بھی حکما بھی فلسفی بھی بڑے بڑے میں جی ماشاء اللہ جی پروفیسر سارے آ کے کتے دے پتر سکھا دے کی پھر دن ہرنا والا خوف کنو ہرنا والا خوف شیران کرتے ہیں غلاموں کو غلامی پہ رضا مند پہلے انگریزی ٹٹوئے تے ہور پکاندے نے کنجرا کے تاویل مسائل کو بناتے ہیں بہانہ ہے جی نئے نئے تاویل آتے نقطے کٹ کے بہانہ بناؤں نے بہانہ بنا کے اصل پسند نے شابش ہور پھاس ہوئے وفائی نہیں تجھ کو تاریخ سے آ گئی کیا خلافت کی کرنے لگا تو گدائی خریدے نہ ہم جس کو اپنے لہو سے مسلمان کو ہے ننگ وہ بادشاہی مرا از شکستن چنا آر ناید مرا از شکستن چنا آر ناید کے از دیگران خاستن مومی آئی اقبال آدھے میں نے اپنی ہڈی تروان دا اتنا درد نہیں ہوں دا غم نہیں ہوں دا جنہ ہڈی جوڑن آتے غیر تو دشمن تو صلاح جیت منگن دا غم ہوں دا میں نہ وہ ہڈی ٹوٹتی ٹوٹ جائے غیر دے کو ہاتھ تیرا پھیلاوا بارہ تاں دلے انجے بنے کھڑے ہیں وہ اقبال آدھے وہ لانتی ہے تو حکومت منگتا پھر دے انگریز تو شرم کر دلے وہ علی سینا نو آخیا مردہ لاش یورپ دے جڑے سائنسدان نے انہاں نو آخیا گرجاں پرانی لاش کٹھیاں ہوندی ہیں یعنی کیا مطلب او بو علی سے سینا او سائنس اس دتی ہے نا سائنس دی ترجمانی جو کیتی فلسفے دی کنجر نے اقبال کہندا یورپ کے کرگسوں کو نہیں ہے ابھی خبر ہے کتنی زہر نا کبھی سینیا کی لاش وہ علی سینا دی لاش ہے کہ کتنی زہر نا کہ انہاں نو پتہ نہیں ہے زہر والی کتنی ہے دے زہر کتنا چھپیا ہے کیویں مرو گے کنجرو کھاندے دے پائے جے سائنس نو لو ایک کہے تہاڈی بربادی کتنی ہوندی ہونے کو ہے یہ مردہ دیری نا کاش کاش ہے پھٹن کو مرتا ہے دیری نہ پھٹتی نہ مرادو ہے تہذیب کا کمال تو شاید تو تہذیب لئیے تو کیونکہ یونان دا سور ہے نا تو یونانی تے رومی تہذیب ملا دے تو یورپ دی تہذیب بنائیے تہذیب کا کمال شرافت کا ہے زوال جڑے تہذیب کمال کو پہنچ سی شرافت دنیا دبک ہوئے سی سب کمینے لچے دلے بن گئے سن تعریف کا کمال شرافت کا ہے زوال غارت گری جہاں میں ہے اقوام کی معاش لوٹ لوٹ کے قوم کو کھا دیا اسے بلے یہ تمہارا معاش ہے سائنسدانوں ہر کرک کو ہے پرے معصوم کی تلاش ہر بگیاڑ آ کے جڑا ہے نا وہ معصوم بچے ہیں جی بکری تو معصوم لے لے تلاش بیٹھے اے وائے آبرو سے اے وائے آبرو کلیسا کا آئینہ روما نے کر دیا سر بازار پاش پاش دیکھو اس تعلیم اس لانتی تہذیب کا انجام اثر دیکھو کیا تھے کہ روم والے اپنے کلیسا اپنے مذہب کو پاش پاش کر دے رہے ہیں وہ مذہب کا ختم ہے اتنے نیچریت جو لازمیت پیرے کلیسیا یہ حقیقت ہے دل خراش وہ پادریا دلیا بڑی حقیقت دل خراش ہے یا کہ پہلا ادھر یہ کام کیتا ہونا پھر مسلمانوں نے ٹورے نے ہوں اتنے آن کے مذہب کی قدر خطہ میں شرافت سوال خطہ میں ہے تہذیب دا کمال ہے شرافت دا روال ہے مدرسے دین دے اجڑ گن سکول کفر یہودیت دے پلیتی دے بغیرتی دے کو سکول بھریچ گن اے پیر حرم یہ حقیقت ہے دل خراش انہیں پیر کلیسیا کہا تھا پیر حرم یہ دل پیر حرم پرمانا ہے دا مطلب بو علی سینا لا یاری نہیں لانی چاہیے تو بڑی خطرناک لاش ہے تو بلو بچا ہوئے کاش کاش کرے مانا گیا بھائی بھائی بھائی بھائی کیا نبی عفت و غمخاری و کم آزاری اکھے فرنگی جڑے نا انہاں نو شام بنی اسرائیل دے بیاج کرے نا شام دی طرف تحفہ کی ملیا سی؟ نبی عفت پاک دامنی والے نبی غم خاری تے کم آزاری دکھاونا نہ ہو جائے۔ ان سلا فرنگ سے آیا ہے سوریا کے لیے میو قوار ہجوم زنان بازاری تینا کے کیا ملک شام کو دیتے بازاری تینا کے کیا ملک شام کو دیتے سلا ان سلا دیتے شراب دا جوے دا تے بازاری عورتاں دے ہجوم دا۔ چلو ملک شام ہم تمہیں یہ تحفہ دیتے ہیں، تیرے پاس تھا جو کچھ تو نے ہمیں دیا، ہمارے پاس جو تھا ہم تمہیں دیتے ہیں، چلو جی ہم تمہیں وہ دیتے ہیں۔ کاش کاش جی مردہ ہے دیری نہ کاش کاش یہ ٹکڑے ٹکڑے تھی بنا لائے حوصلہ کرو اترے اترے وہ گر جاؤں وال اور گلہری گلہری جان دے ساجا کو گلہری کا پتا یار کی لڑ جان دے اپنا کتنا بڑا جانور ہوتا سچی گلہری پہ آدھی پہاڑ پہ بولے گلہری نال پہلے بلا گلہری بولے سے پہاڑ نہ پہاڑ آدھے کوئی پہاڑ یہ کہتا تھا ایک گلہری سے تجھے شرم تو پانی میں جا کے ڈوب مرے، تجھے ہو شرم تجھے ہو شرم شرم تو پانی میں جا کے ڈوب مرے، ذرا سی چیز ہے اس پر غرور کیا کہنا، یہ عقل اور یہ سمجھ یہ شعور کیا کہنا، خدا کی شان ہے ناچیز چیز بن بیٹھے جو بے شعور ہوں یوں با تمیز بن بیٹھے، تیری بساط ہے کیا میری شان کے آگے، زمین ہے پست میری آن بان کے آگے، جو بات مجھ میں ہے تجھ کو وہ ہے نصیب کہاں، بھلا پہاڑ کہاں جانور غریب کہاں، ودی ٹپنی میرے تو کہیں نہیں ٹپی نہیں کہیں نہیں ٹپی نہیں، ہوں وہ کچھ جواب چٹ جی والی ہے۔ کہا یہ سن کے گلہری نے بھیا روشنی دامن میاں تھوڑا پچھاؤ، کہا یہ سن کے گلہری نے منہ سنبھال ذرا خان صاحب، منہ سنبھال کے بولی رہے یہ کچی باتیں ہیں دل سے انہیں نکال ذرا، جو میں بڑی نہیں تیری طرح تو کیا پرواہ، نہیں ہے تو بھی تو آخر میری طرح چھوٹا، جی میں بتا بتی نہیں تو مجھے چھوٹا کہنی ہر ایک چیز سے پیدا خدا کی قدرت ہے، ہر ایک چیز سے پیدا خدا کی قدرت ہے، کوئی بڑا کوئی چھوٹا یہ اس کی حکمت ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، کوئی بڑا کوئی چھوٹا یہ اس کی حکمت ہے، بڑا جہان میں تجھ کو بنا دیا اس نے، مجھے درخت پہ چڑھنا سکھا دیا اس نے، سبحان اللہ سبحان اللہ، قدم اٹھانے کی طاقت نہیں ذرا تجھ میں، نری بڑائی ہے خوبی ہے اور کیا تجھ میں، بڑائی ہے نا جو تو بڑا ہے تو مجھ سا ہنر دکھا مجھ کو، یہ چھا لیا ہی ذرا توڑ کر دکھا مجھ کو، چالیا کھلوتی تو بند مینو چالیا بھی چالیا جی کھانے پان سے، یہ چھالیا ہی ذرا توڑ کر دکھا مجھ کو، نہیں ہے چیز نکمی کوئی زمانے میں، کوئی بڑا نہیں قدرت کے کارخانے، سبحان اللہ ایک مکڑا اور مکھی، مکڑا تے مکھی نہیں ہے, مکڑا ہے جڑا جالی اڑدا ہے جی, تے مکھی نال کلام دی ہوندی اے, ہن مکھی کھاندا ہے نا نمبر تے مکھی نوں پھسا کے کھاندا ہے. ایک دن کسی مکھی سے یہ کہنے لگا مکڑا, حضرت توجہ, اب میں انگریز کہہ رہا ہے ایک دن کسی مکھی سے یہ کہنے لگا مکڑا, اس راہ سے ہوتا ہے گزر روز تمہارا, لیکن میری کٹیا کی نہ جاگی کبھی قسمت, بھولے سے کبھی تم نے یہاں پاؤں نہ رکھا. حضرت کبھی بول دے پیرا نے جی پایا سا غریب خانے ترستے پایا یورپ چکر نہیں چلا. غیروں سے نہ ملیے تو کوئی بات نہیں ہے, اپنوں سے مگر چاہیے یوں یار پیچھا تھی رہی ہاں, اپنوں سے مگر یوں چاہیے یوں کھینچ کے نہ رہنا. چلو غیر تو دور بندہ رہے, اپنے تو کیوں یہاں کھچیچ کے پرمپرا رہنا, آؤ جو میرے گھر میں تو عزت ہے جو میری ہے. مبلغ یورپ میں مبلغ ان کی بہت ضرورت, وہ سامنے سیڑھی ہے جو منظور ہو آنا. حضرت تو سامنے چڑھے آؤ لگ رہا مکھی نے سنی بات جو مکڑے کی تو بولی, حضرت کسی ناداں کو دیجئے یہ دھوکہ, حضرت کسی نادان کو دیجئے گا یہ دھوکہ, اس جال میں مکھی بس سنا رہا, اس جال میں مکھی کبھی آنے کی نہیں ہے, جو آپ کی سیڑھی پہ چڑھا پھر نہیں اترا. تو چڑھ دے ویکھے نا اتر دے نہیں ویکھے نا پتہ نہیں کدھر جاندے. مکڑے نے کہا واہ فریبی مجھے سمجھے, افسوس اپنے دشمن سمجھ. مکڑے نے کہا واہ فریبی مجھے سمجھے, تم سا کوئی نادان زمانے میں نہ ہوگا, منظور تمہاری مجھے خاطر تھی مگر نہ کچھ فائدہ اپنا تو میرا اس میں نہیں تھا, اڑتی ہوئی آئی ہو خدا جانے کہاں سے, ٹھہرو جو میرے گھر میں تو ہے اس میں برا کیا, اس گھر میں کئی تو دکھانے کی ہے چیز ہے, باہر سے نظر آتا ہے چھوٹی سی یہ کٹیا, باہر سے اندر آخو پتہ تمہیں کی پتا اتنے کی ترقی آتا چیزیں بنی, لٹکے ہوئے دروازوں پہ باریک ہیں پردے, دیواروں کو آئینوں سے ہے میں نے سجایا, مہمانوں کے آرام کو حاضر ہے بچھونے, ہر شخص کو سامان یہ میسر نہیں ہوتا. تو اعتبار کتنے لبڑا جرا جو پھر سے آ جاؤ. مکھی نے کہا خیر یہ سب ٹھیک ہے,